günah olmuş sevda dedin, ben hiç görmedim. Dile sakız olmuş aşıklardan hiç haz etmedim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü, artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Kime günah olmuş sevda dedin, ben hiç görmedim. Dile sakız olmuş aşıklardan hiç haz etmedim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü, artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Uyansan her güneş doğduğunda, yanımda olsan sevgili. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. Gel sarılıp kumsallarda, sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım.